Egy francia cég 17 millió dollárt fizetett az ISIS-nek azért, hogy megvédjék szíriai gyárát. Az amerikai igazságügyi minisztérium közlése szerint a Lafarge cementgyártó a brooklyni szövetségi bíróságon zajló perben nemrég elismerte bűnösségét az Iszlám Állam nevű terrorszervezet és más szélsőségekkel kötött ügyletei kapcsán, melyek lehetővé tették számára a szíriai cementgyára üzemeltetésének fenntartását. A vállalat 2013. augusztusától 2014. októberig fizetett az ISIS-nek, hogy megvédjék a helyi üzemének munkavállalóit, miközben a csoport embereket rabolt el, végzett ki, illetve olyan propagandát terjesztett, ami ártatlan civilek elleni terrorista akciókra buzdított. A cég közleményében azt írta, hogy vállalja a felelősséget az érintett vezetők tetteiért, akik magatartásukkal kirívóan megsértették a Lafarge magatartási kódexét. Nagyon sajnáljuk, hogy ez megtörtént, és együttműködtünk az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumával az ügy megoldásában. Egyébként ez az első alkalom, hogy egy terrorszervezet pénzügyi támogatásával vádolt cég elismerte bűnösségét az Egyesült Államok egyik bíróságán. Máris arról van szó, hogy mint a gyaloggalop svéd feliratainak készítőinél, hogy a feliratokat, készítőket már kirúgtuk, ugye? Elnézést kérünk a vezetőink által elkövetett felelőtlenségért. Azért világos, hogy ez a cégnek az érdeke. Nyilván nem lennék annak a vállalkozásnak a helyében, amelyik felvásárolta ezt a Lafarge-ot, és ezzel tudtán kívül felvásárolta ezt a botrányt is, ugye ez a Holcim nevű betongyártó cég. De ez egy komplett jó ingolajtársaság szintű történet, csak itt a magánhadsereg az maga az agresszor. Ráadásul 17 millió dollárról beszélnek, az ezt megelőző két évben egy másik per zajlik éppen Franciaországban ugyanezek ellen. Az ezt megelőző két évben euróban költöttek körülbelül 13 milliót, akkor még nem a gyáraknak a védelmére, vagy mint védelmi pénz, hanem az ott mozgó, bejövő, kimenő anyagok logisztikájának a hát érintetlenségére. Majd a vége a sztorinak az volt, hogy durván 4 év ilyen pénzelés után az ISIS végül átvette ezt a gyárat. Nem üzemelni, azt hiszem, hanem bezárni. Tehát amint elapadt a pénzcsap, megszűnt ez a barátság. Jó kapitalistaként viselkedett ilyen szempontból a terrorszervezet, és egy kicsit terrorszervezetként viselkedett a jó kapitalista. Hát elég mély ez az ügy, tehát sok rétege van, mint egy jól megépített betonalapozásnak. Nagyon sokféle irányból el lehet kezdeni boncolgatni. Talán a legnyilvánvalóbb, és erről azért sokszor már az ember elgondolkodott, és biztos, hogy beszéltünk mi is a rádióban erről. Itt arról van szó, hogy a cégeknek nincsenek erkölcsei. Tehát egy emberen számon lehet kérni azt, hogy erkölcstelenül viselkedik. Ha egy ember egy terrorszervezetet támogat, az valószínűleg meggyőződésből teszi, vagy gazságból teszi. De valamilyen számára létező okból, amit valaki más erkölcsileg megítélhet. Na de mi a helyzet, ha egy cég támogat egy jó ügyet, vagy egy terrorszervezetet? Semmiképp sem erkölcsi okból teszi, hiszen nem lehet alanya az erkölcsnek egy cég. És ez az ügy nagyon szépen mutatja ezt, hogyha éppen a számok úgy adódnak, hogy neki jobban megéri egy terrorszervezetet támogatni, akkor megteszi azt. Mert miért ne tenné meg? Legfeljebb azért nem teszi meg, mert esetleg majd ez valahol visszaüt rá. Ugye itt nem olyan termékről van szó, ami a fogyasztóknak direktben kerül eladásra, tehát nem arról van szó, hogy mondjuk nem veszünk mostantól Lafarge betont, mert hát ők a terroristákkal bizniszelnek, nem kell PR jellegű manővereket végrehajtaniuk. Milyen kényelmes ilyen szempontból. Egyszerűen majd mindenki onnan veszi a cementet, ahonnan éppen a legolcsóbb, és hogyha az éppen terroristákon keresztül jött, hát mit számít? Kinek számítana? Ki lenne az az alany, akinek számítana ez a dolog? Hát nekem persze van válaszom rá, szerintem a cégekben az egyes döntést akárhogy is, de mégiscsak emberek hozzák meg, akik egyébként akkor is felelősek, hogyha a félrelépéseikről majd egy másik adásban beszélünk, de hogyha a hátralépésükkel egy következő igazgató ugyanazt a döntést hozná meg, attól még egy adott embernek a felelőssége. Ez az egyik réteg, nem tudom, hogy látjátok ezt. Mi a szent ezeknek? Mert úgy értem, hogy a multinacionális részvénytársaságoknak, mert ez nem egy cég ügye, hanem ez a céges logikáról, a céges működésről szól. Se Isten, se embert nem ismernek, csak profitot. Nincsenek elvek, nincsen olyasmi, nincs vörös vonal, amit már nem lehet átlépni. Mert át kell, és át is lépik minden létező civilizációs vagy kulturális határt, mert a menedzsmentnek a státusza függ ettől. Hogyha nem teszi meg, kvázi elszalaszt egy olyan lehetőséget, legyen az akármilyen emberi jogi vagy politikai gaztett, amivel profit elmaradást realizál, akkor annak a következménye az a részvényeseknek a jobb esetben a dorgálása, rossz esetben meg az elbocsájtásuk lesz. Ezzel senki nem számol, vagy ezt ők nem akarják ténylegesen kockáztatni. Ezek a cégek, és nem most értem, hogy egy cégről van szó, de mind így működik. Ezek pózolnak az emberi jogi mozgalmakkal. Ezek akarnak új, absztrakt erkölcsöt oktrojálni az emberiségre. Miért? Miért? Mert ők azok, akik tök nyilvánvalóan semmilyen erkölcsi integritással, meg semmilyen erkölcsi gátlással nem rendelkeznek, viszont ez a PR szélhámosság, ez elfedi ezt. Azt az élményt kelti, hogy hát ők antirasszisták valójában, meg hogy ők feministák valójában, mert őnekik vannak elveik, mert ők olyan komolyan gondolnak dolgokat a világról. És most el kéne hinnünk, hogy ez a Lafarge nevű cég, ez akárki is adta ki ezt a közleményt, nem tudott arról, amit a menedzsment tett. És ezt higgyük is el, ugye? Ki az, aki nem tudott róla? Hát kiírta a közleményt, a cég közleményében. Tehát a cég nem tudott róla, csak a menedzsment. Tehát ez azt jelenti, hogy aki a betont öntötte, az nem tudott róla. Uh-huh. Szerintem ő tényleg nem tudott egyébként róla, és még lehet, hogy el is ment volna a kedve a betonöntésre. Igen, de mi a cég, de tudod, mi a cég, ha nem a menedzsmentje? Amikor azt mondják, hogy nem tudtunk róla, hát a menedzsment csinálta. A menedzsment csinálta, hát azok vagytok ti, tehát a menedzsment. Ez hasonló ahhoz, ahogy egy állam a 100 évvel ezelőtti saját államának a jogutódja, de már senki nem ugyanaz a vezetésben, nem hogy a rezsim, de már talán az államforma sem. Ugyanígy egy cégben, ha mindenkit kicserélsz, a cég az még az a cég marad, és a saját maga jogutódja. Tehát megpróbál azért itt saját magától elhatárolódni. Ha be kéne nyelnünk, amikor greenwashing akciókban cégek úgy csinálnak, mintha ők valójában egy rettenetes jótéteményesség, vagy jótevői lennének a világnak, akkor viszont be kell nyeljük azt is, amikor éppen terroristákat pénzelnek, hogy na akkor most legyen személyisége. De miért kéne elhinnünk azt, hogy aggódnak a klímáért? Egy cégnek van tüdője? Vagy tüdeje? Nincs. Nem, neki nem probléma, egy cég azt tud bőrrákot kapni? Nem tud bőrrákot kapni. Tök világosan csak bevételi és fennmaradási érdekeik van. Ezek ugyanolyan externáliák, amiket itt megtermelt ez a Lafarge nevű cég, mint amilyenek a hulladékszigetek, az ilyen országnyi méretű hulladékszigetek, amik úsznak a csendes óceánon. Ezek pontosan ugyanolyan, csak ezek nem környezeti externáliák, hanem politikai és emberi jogi externáliák, de megint csak arról van szó, hogy mi a közösség, az emberiség fizet egy cégnek a profitjáért. Egy olyan cégnek a profitjáért, amely nem a világnak tesz jót, hanem kifejezetten a részvényeseit gazdagítja. Tehát arról van szó, hogy a részvényesei gazdagodjanak, mi meg éljünk egy kicsit kevésbé biztonságos, kicsit igazságtalanabb, kicsit szennyezettebb, kicsit elviselhetetlenebb, élhetetlenebb világban. Azért, hogy ők a hallatlan kapzsiságukat, meg a hallatlan móhóságukat kielégítsék. Gondoljatok már bele, hogy mire elég ez a pénz. Tehát egyrészt mennyire lehet olcsó az alapanyag vagy a munkaerő Szíriában, meg akár a szállítás, ha a 30 millió dollár védelmi pénzt megérte befizetni. Ha csak ezt a 30 milliót 4 év alatt leosztom mondjuk 500 munkásra, akkor 1250 dollár jön ki per hó. Tehát ennyit nem fizetek ki valakinek fizetésben, hanem megéri nekem védelmi pénzre kifizetni, mert ennyivel olcsóbban jutok helyben a termeléshez. nagyobb az árkülönbözet, mint a vér, és ugyanez a pénz, 30 millió dollár, mire elég egy terrorszervezetnek, könyörgöm. Tehát én ebből, ha most valaki felkérne, és éppen vállalnám, kiválóan tudnék egy több száz fős mini hadsereget felszerelni, az az érzésem. Kétes dicsőség, hogy Oszienszt ilyen jó logisztikával meg tudnád oldani, de hiszek benne. Én azért visszaterelném a szót az egyéni felelősségre, nem az Oszi magánhadserege kapcsán, hanem a Robi azt mondta, hogy így döntenek, és aztán ez megy tovább, de hát szerintem nagyon sok olyan konkrét ember van, aki úgy döntött, hogy ezt nem csinálja. Tehát van egy csomó ember a világon, aki vagy nem lett soha vezérigazgató, vagy vezérigazgató volt, de már nem az, aki úgy döntött erkölcsi alapon, hogy valamit nem csinál, ami szerinte, az ő elvei szerint nem való. Most ne is nézzük, hogy ez az elv az nekünk szimpatikus, vagy nem, de hozott valamilyen elvi döntést. Őrőlük már nem hallunk, mert ők nem vezérigazgatók. Tehát valójában lehet, és én hiszek benne, hogy vannak meg nem énekelt hősei a kapitalizmusnak, de ők így eltűnnek a süllyesztőbe, mint aki egy hatalmas nagy lövöldözés közepén mond egy értelmes szót, mert egész egyszerűen jön helyette a következő, aki meg lőni fog egyet. Hát az van, hogy aki nem vállalja a vállalhatatlant, az már ezzel, is ott. Ezzel a világra való hatását is kvázi felszámolja. A céges struktúra úgy van felépítve, hogy kirostálja az erkölcsöt, illetve az erkölcsi gondolkodást, és hogyha valaki azt mondja, hogy ő már pedig ezt nem vállalja, az nem megmenti a világot, vagy élhetőbbé teszi a világot, hanem csak két nappal elhalasztja mindazt, amit ő nem volt hajlandó megtenni. Két vagy három réteget még felhoznék, csak röviden. Az egyik, hogy én ugyan még soha életemben nem vásároltam részvényt, de ha részvényt vásárolnék, vagy valami részvénycsomagot, valami EFT-t, vagy nem tudom, azt hiszem, így hívják ezeket, amik így egybevonják ezeket, akkor én nem tudnám, hogy az a cég valójában milyen erkölcsiséggel dolgozik, és nem is nézném. Lássuk be, aki részvényt vásárol, vagy valami hasonlót, az azt nézi, hogy mennyi lesz a pénze, mikor kiesik a rendszerből. Tehát a másik oldalon, ahol egyébként nagyon kevés is a rálátás, a kis befektetőnél úgymond, ott szintén nincsenek erkölcsi típusú döntések. Lehet, hogy van egy-két cég, akit az ember elkerül, de hát nem tudja fölmérni valójában, hogy az ő pénze mire fordítódik. A másik, amit szóba hoznék a Robira reflektálva, hogy nem pusztán arról van szó, hogy a cégek demozzák, hogy törődnek az emberi jogokkal, a nemek közti, fajok közti, bőrszínek közti, akár a bármilyen egyenlőséggel, hanem arról van szó, hogy szándékosan erre terelik át a szót. Tehát, hogy mindig ez egy jó érv arra, hogy ne foglalkozzunk azzal, hogy mint cégek mit csinálnak. Tehát én azt gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos, általában szélső baloldalinak titulált mozgalmak, azok valójában kapitalista mozgalmak, abban az értelemben, hogy a kapitalizmus érdekelt abban, hogy különböző gumicsontokat odadobjon. Ez nem azt jelenti, hogy nem valós problémákról szólnak, mert a klímaváltozás, vagy éppen a nemek megkülönböztetése, hátrányos megkülönböztetése, stb. Ezek valós dolgok. Hát persze, valós dolgokat kell kiválasztani arra, hogy aztán az embereknek oda legyen dobva, ahogy valós dolog éppen a terrorszervezet is, csak amikor éppen ez a kényelmes, akkor azt, amikor az a kényelmes, vagy inkább azt mondom, hogy jövedelmező, akkor azt választja az ember. És még egy réteget azért itt bedobnék. Egy amerikai bíróság citált egy francia céget. Nem tudok e fölött teljesen lazán átsiklani. Valamiért, és ez volt az első, ugye ebben a műfajban azt mondtad, Oszi, hogy az első volt az ilyen típusúak között. Tehát valószínűleg a francia cégek sokkal cudarabbak ebben a tekintetben, mint az amerikaiak, ezért az amerikai nyomozók, és akik ezt föltárják, először megtalálták a francia bűnösöket. Nem tudom bizonyítani, de valami nekem azt súgja, hogyha szétnéztek volna az amerikai cégek házatáján, elképzelhető, hogy ott is találtak volna valamit, de mennyivel kényelmesebb a szomszédnál rámutatni, például egy kisebb szomszédnál, ugye Amerika lényegben mindenkinél nagyobb, egy kisebb szomszédra rámutatni, na ott az nem tetszik nekem, ahogy itt a terrorszervezetekkel adott esetben hajlandóak együttműködni, tehát ebben én farizeus viselkedést érzek. Az már szimpatikusabb, hogyha a francia bíróság állítja elő ilyen szempontból, vagy a maga bíróság elé a francia céget, nem azt mondom, hogy csak adott országban lehet ezt felhozni, de kezdjük már a saját házunk táján a söprögetést. az elégedetlenség elcsatornázása kapcsán én azt hiszem, hogy a preventív ellenforradalom a szakkifejezés, amit keresünk. A szociális igazságosság normáiról kell elterelni a figyelmet, a diskurzust, az elégedetlenségnek az energiáit, a rasszizmus tematikára, a nemek közti egyenlőség tematikára, mindarra, ami sokkal hatékonyabban szolgálja a cégek profit felhalmozását, mint ahogyan a szociális igazságosság normái. Hiszen, azok ugye sértenék, korlátoznák. Hiszen, hogyha van egy valós szakadék, akkor az egyik módszer, hogy ezt betemetjük, de a másik, hogy elkezdünk ásni egy másikat, és mutogatunk rá, hogy nézzétek, ott egy szakadék, ideje lenne betemetni. Igen, igen, igen, igen. Tehát arról van szó, hogy a neoliberalizmust védelmezik. Arról van szó, hogy a kapitalizmusnak az állami kontrollálatlanságát védelmezik. Ezt az folyamatosan egyre nyíló, hát tulajdonképpen a Thatcher-Reagan kormányzás óta a jobb oldalon hitelesen elfogadott politikát, és hát a Schröder, Clinton, Blair kormányzás óta már a bal oldalon is elfogadott politikát védelmezik körmük szakadtáig egy baloldali fordulattal szemben, egy szociális igazságosság koncepcióval szemben. Vegyük még észre, hogy az ISIS is korrupt, tehát előbb elfogad pénzt az ellenségeitől, majd végül elorozza a gyárat. Csalódtál, most csalódtál bennük igazán. Az ő szempontjukból csak az a korrupció, hogy az ellenségétől fogadott el pénzt. És egyébként felmerülhetett volna akár a gyárbezárás, mint alternatíva, hogy nem megyünk bele abba, hogy ezeket pénzeljük. Nem biztos, hogy teljesen tiszta volt, hogy az ezek abban az időben, hogy ezek kik és kik lesznek. Meg hát most lásd Oroszországot a szankciós intézkedések nyomán, meg ilyen protestálásból a nemzetközi cégek fele bezárt, a másik fele meg nem. Viszont perenkívüli egyesség várható ebben az ügyben, és ez milyen kemény, hogy egy terrorizmus ügyében perenkívüli egyesség van egy pénzbírsággal, és elkezdtem gondolkodni, hogy de hát ez hova vezet, mit old meg? Viszont ennek az összege 780 millió dollár, tehát a 30 milliós kenőpénzeknek a 25-szöröse. Azt hiszem, hogy ez akkora gazdasági oldalba rugás ennek a vállalatcsoportnak, hogy hát nem tudom, világos lesz, hogy nem érte meg ez az akció. Én csak arra lennék kíváncsi, hogy vajon tanúként meghallgatják-e a terrorszervezetet az ügyben. Korruptnak minősítetted az ISIS-t. Szeretném jelezni, hogy Mohamed próféta nem ért egyet az álláspontoddal. Ennek az istentelen nyugati cégnek a kijátszása, belőlük pénznek a sajtolása, annak a pénznek a kalifátus megvalósulására való fordítása, mindez Allahnak kedves. És nehogy azt gondoljuk, hogy Allah majd a te szempontjaid szerint fogja vizsgálni ezt, hogyha eljön az ítélet. Ebben nem biztos, hogy mindenki egyetért. De ők, én csak arról beszélek, hogy ők így gondolkodnak. Tehát valójában az ISIS nem korrupt, hanem ez a fajta működés, ez a része az ő működésüknek, ez a része az ő világban elfoglalt helyüknek, a vallásuk, az imámjaik, azok nagyon is elfogadóak ezzel a fajta általad korrupciónak minősített működéssel kapcsolatban. Ezeket az eszközöket kell jóra fordítani. Nem az alapján minősülnek ők a maguk hitében, hogy mennyi pénzt és kiktől fogadnak el, hanem hogy mire fordítják azt, és hidd el, hogy a kalifátusukra fordítják majd.